boo ko déggee rek delloo demel ci loo xam ne moo ko mujj ci baat mooy ni nga tegalee moo ko mujj ci àtte noorul batan, loolu lañ koy aaye di ko moytu saa yu nekk. Ka daaniki nii isaa yastaw ji mu dem dafa yeyoo moom xabar at tas dira tàmbalee ga li nga xam ne nee na mutara bu yeyoo nekk ci bopp wax dañ koy def njëlbeen nga kenn du ko mujje xabarin noonu la xabar moo war a mujjuwaaye bu yeyoo nekk ci bopp wax niki ko muy koy laajte su booba faw daa war a jiitu ka xaw li ko ñu soxa ji nga ne ay na man anaka nga xam ne alim taxoo xam nga ko nasiran mi aju dimbale xam nga man ji moom mooy mubtada ndax mooy maarifa doon mawsool ay na nag mooy xabaram waaye day laajte xam nga baat bi laaj dafa yoo nekk njël doon wax kon ay na bi xabar jiitu gi mu jiitoo lu mu dafaay nga ne day lisim yu si faam su ñu su koo bañ ndax lisim yu si faam moo war a jiitu kenn wax man ay na waaw nga ne ay na man ngay wax man mu ne man mawsool la wa qaddim na nga jiital xabar al mahsuri xabari lañu takk abadan faw maanaam fee nga weesu woon dangaa jëloon mubtada takkoon ko ci biir xabar ñu wax ne kon moom mi nga takk moom na jiitu la nga takk ci biiram mujj muy xabar fii nag moom safaan ba lay doon maanaam mubtada mi nangaa takk ci biiram xabar ba nga takk dëgg-dëgg waaye mubtada mi nangaa takk ci biiram fii nag kon xabar bi nga takk day jiitu mubtada mi nga takk ci biiram nag moom mujj kon jàppal ni saa yu nekk rek foo ci mën di toll ka nga takk mooy jiitu ka nga takk ci biiram mujj ka xaw li ko ñu sooji nga ne maala naa dit mu ne ñeel ilattibaahu ahmada ndari topp sayidna ahmad dama bëgg wax ne maa ngi maam dàq la la naa nekk jaaru mutara lamboo xabar mutara mu yeexe illa nekk arab seetee bu wacc ittibaahu nekk mutara mu yeexe tey mu daab ahmada ahmada maa laay sarif moo tax mu xabale fataa dangaa bëgg wax nun amuñu lu may topp yonente bi nga xam ne ngaa jël maala naa ji muy xabar ji takk ko ci ittibaahu mi nga xam ne mooy mutara ittibaahu ko mooy lañ takk ci biiram ñu am ñu lu may topp yonente bi rek su boobaa jël nga ñun ñëpp takk na ci ittibaa su boobaa kon maala naa day jiitu ittibaaxu ji mujj ko waxad fima asaf la nga xam ne yoon la mu def na ko xam ci mubtara xabar jaay sun aju dagan la yene mu mubtara muy xabar bu fekkee boo ko daggee du tee kii jàng mën koo tolloolel boppam kon dagan na nga dagg ko bu la neexee tam andi na waaye mën nga koo dagg kama taqul ni ngay waxe saydun baatub saydun dong baxda qawli saa'ili ci gannaaw wax yi aji laaj jane man hindakuma ana ku ne fi yéen ñaar ki laaj bu ne man hindakuma ana ku ne fi yéen ñaar mën nga ne saydun rek bàyyi hindanaa fekk cosaan la mooy saydun hindanaa saydun nekk mubtara hinda nekk sarf makaan làmboo xabaram nga dagg nag xabar ji bàyyi fi mubtara jekki-jekki ne saydun rek taayi wax saydun hindanaa loolu mënees na ko waxul waxal ne dani fun aji tawat la ba tey fii jawaabi xawli saayili ci tontal wax aji laa jane kay fa saydun naka la sayid bala kenne sayid num def ca tawat ja man nga ko ne danif aji tawat la ba tey bañ a baamu saydun danifun saydun ñu mubtara man nga ko bañ andiwaat andi rek xabar bi ndax xama ne ne sayid ngay laajte num def kon jarul ngay baamu naa saydun danifun man nga ne danifun rek ko defee muy xabar bi nga bàyyi mubtara mi fee nga weesu woon dafa doonoon saydun hindanaa nga andi saydun kese dagg hindanaa muy xabar fii dafa doonoon saydun danifun nga dagg saydun bi mubtara bàyyi fi xabar dafa misaal yaar yépp moo tax mu ne fa saydun baatub saydun ustux ni ya doyloof na xan huwalis ko idd xurifa ba xameef ko ni nga ko xamee mën nga koo bañ andi moom baatub saydun yem ci dani fi ji rek wa xatful xabari asab xabar xatmun aji war la bax da lawlaa ci gannaaw lawlaa xaaliban ci la gën a bari gannaaw lawlaa li ci ëpp dañ fay asab xabar lu tax mu ne xaaliban mooy bu fekkee tënkoo ko ci dara dara dara waaw foofu lay ware niki boo ne lawlaa saydun la ataytuka wa taxsara bina ay fi xaalibi axwaaliha wa dalika ida kaana alxabaru kawnan mutlaqan nahu lawlaa saydun la ataytuka ay lawlaa saydun moo joodun rek sayd rek atee ma ñëw ci yow de tënkoo ko ci bu ma sayid dooratoon baa bu ma sayid xasutoon baa bu ma sayid nangamutoon nanga rek bulu koon sayid ma ñëw ci yow loolu mooy kawnan mutlaqan foofu dong lañ koy war a asafe mooy fa haza mutahattimul hasbi fu asog dafa war wa ama iza kaana kawnan muqayadan nahu lawlaa saydun muhsinun la halaktu danga ne buñ koona sayid mi may defal lu baax kon ma alku kon foo danga koo tënk ci muhsinun ji fa inna haza in dalla alayhi dalilun jaasa xadruhu lu mel ni bu amee tegtal mën nga ko asof nahu an yuqaala mel ne bu waxoon ne la hal saydun muhsinun ilayka ndax sayid mi ngay defal lu baax fa taqulu lawlaa saydun la halaktu ah kon fofu dañ xamne kon ñu lay defal lu baax ndax dañ na bul ndax ñu defal lu baax nga bul ko nak mo mal ko ci sande law la sayyid muhsin lawon nga dag muhsin di nak fofu da sang ko fi ndax dafa am tertal wadali istaqarra sahna fi nafsi yamin ci aji sel ngeen patay baat bo xamne fofu fek ngi lañ koy jappé ba gis lu ko dindi ñu lañ ko ngiñ do fuñ ko fek mu taxaw lañ koy jappé ngiñ ba gis lu ko dindi koku bu doone muftar lañ asu xabaram ci lor yakibatu bil hamru la hamruka dañ koy misale la hamruka innahum la fi sakratihim la hamruka su dund moy sama wi la hamruka qasami maron ciosan mo dag qasami bi xabar wi par ni non bu doone muftara li ciop jël sax na li ciop moy kon asu xabar balay war ko ba hada waaw ak ci ganna waaw hayyanat gog rañele na mafhum ma mahna ma e bi ande muftara tek ci waaw go ay mahna ma mu rek and te and ga nek and go xani munu ñu taggo su boba fi asu xabar ci lu war kamis li xawlu ko nikem so wax jangane ku musani jep aji jef wa ma andak la nga xamne sanaha sos nako ku jox nako aji sos di melni yalla ak limu sos mi minda fa ni munu ñu taggo rek moy ñom sos nit ñi ma minde yi munu ñu ñak yalla rek mo xamne lu mo xam leneen wala moy man ngay ñak taggo moy munu ñu taggo ndax ñu lepp aajo jëm ci yalla andu mel non nak xamne kullu muftara lafsani nga tek ci waaw gi mu ay mahna ma kon nga deg fofu xabar ci lu war yi kullu sanih wa ma sana ben nga ni maqruna ni ci natale wala muqtarina ni lu mel non nga fi natale burun and yo xam nak mom man nga and tay bo lewu taggo ni ki sey mu sey wa xamrun and ak xamar rek koku mom dag gi xabar wi lu war ma tax mu ne fa lam takun nafsan fil ma'iyati lam yajib al hasbu nah wa sayru wa xamrun muqtarina ni man nga ni muqtarina ni wa khabla hal ak ci jek hal la yakunu jundu nek khabaran di khabaram hanil lu wi walis mutaram nga xamne khabaru ko khabaram qad udmira asaf yakhna ba batay neena bo ande mutara tek ci hal jo xamne bo beugi rafa hal ju muy khabar mahna ma day sopp du joxeti mahna ma nga djuglu won su ba kon day waral nga asaf khabar ja tabaya haja mo mo sa batay mo sa bon rek tak tak bi nak tak tak bi nak fofu moy fofu fek jum mutara no day nek masdar mbamulaf masdar tak tak la ci taxawli ni sama jangane darbe sama dor alhamdu jamba musi an bir mu aji ñaawal xamni darbe mu tara la te masdar la ya jum laf da fi ne waye moy fahinam ci deug deug ndax man may dor alhamdu dina fonum bi musi an moy hal ji nga xamne soko rafaaye muy xabar maxna mi soppi ko ndax day don kon darbe sama dor alhamdu jambi musi un aji ñaawal la wodor gi mu dor jambi nakaral nako leg da nga bëgg wax nak bala mu ko dor dafa def lu ñaaw darbi al habda ñu metale iza kan rek moy bamu nekké musian kon ñu metale darbi al habda hasilun mi xawar bu ñu fi dagge aji am la hasilun metale iza kan musian nak ñu bëgg nak li ñam ka dem ñu nak li ñu bëgg japp mi kan yi tam nga xamni hoje mi nebu fahilam lay doon musian bi doon hal ba tay ñu ko doon motax mu ne fa musian halun min ad-damiri al-mustatiri fi kana at-tamma ak bam neew atam mutabiyin ya ganja mati sama biral al haqada bu manatam bir mu luñu acc bil hikami ci tan bir ya fam wara tew nga ni bil hikami ci hikam ya patay atam mu mu tara mom du musta way tabiyin jumlaf moy masdar tabiyin la faria al haqa jogi di mafhum bi tabiyin ndax masdar ri faral li jef asta mom mu tabiyin ya jumlaf moy fahilun ci mahna al haqa di mafhum bi manatan nak moy hal ji nga xamne boko rafaaye muy xabar maxna mi soppi ko xale mel ni kon ba la ma meuna beural deug deug dal da fek rek mu aji ci tek bir fa wara tegu fek na ñu jall wa akhbaru khabar na ñu bis ne ni ci yaay xabar ko bi ak sura balu ko op han wahid wulis men mu tara ta xawle ko ni so wax jangane xum ñom saratun e sangal lañu shuhara te way kar lañu en dañu andi men mu tara xabaré ko yaari xabar ni ki misal mom xum bu ben mu tara la saratun khabar la shuharaw patay khabar la sharat khabar bu jek la shuharaw khabar ñare la ak bo jang alquran wa huwal ghafurul wadud dhul harshil majid fa hal ma yurid yep xam nga bi nga ne wa huwa jar ko top yep khabar lañu ñu ko jang won ci mu tam xane fo khabar yu bari bari mo nek fo kana li modi kana wa akhawatuha ak mbokam kana ak mbokam tarfa hudana rafa kana kana al mubtada mubtadama isman du mulisim watan sibu temi nasab al khabar khabar ba koko day list xal motax nga baye tan sibu ho je natali fi jene watan sibu al khabar anam kana li jefam moy day fek mubtada ka nek mubtada ciosan mu rafa ko ni koy woy lisimam legi kene ko waxati mubtada mu fek ka nek khabar ci ciosan mu nasab ko ni koy woy khabaram bañ ko waxati khabari mubtada ka xawli ko ni sax ji gané kana nek na kana nekon na Umaru Umar sayyidan di absanga xam ci sal mo don Umaru Umar sayyidun absanga Umaru nek mubtada sayyidun nek khabaram di kana ñewé nak legi Umaru mo sattu ko lisimam rafaidam sayyidan sattu ko khabaram nasabi fatah non la kanay jef dalla dalla bi firi yanduna takana mi ngi melni ki kana bata ak bata bi firi fanan na adha ak adha bi firi yar yaruna asbaha ak asbaha bi firi khayna amsa ak amsa bi firi gontuna wasara ak sara bi firi mujjuna laysa ak laysa bi firi det rek lay firi wayte ko don fi al madi zala ak zala bi firi dajna bariha ak bariha bi firi dajna fatia ak fatia bi firi dajna wan fakka ak in fakka bi firi dajna ñu wax kana ki bokkum neena nak yi mu wax ni mo kana ñoo bokk jëf ci mo tañu koy wax bokki kana fal na yanduna bata adha asbaha amsa sara laysa zala bariha fatiha in fakka wa hadi al arba'atu yilayent mudbahatu ñu tofal lañu li shibhi nafiyin ñel lu roku dakk aw li nafiyin wala ñel jëmmi dakk ena zala bariha fatiha in fakka bala ñoo bokk ci kana ki bokkum dakk da len di jitu mbalu nuru dakk dakk mom min nga ko nuru dakk na yar la moy annahu ak al istifham tere ak la ci yar nuru ak dakk kenn ci yar nak ba dakk ci bopum jitu le ñom ñent ñi ñu dara bokku ci kana ki bokkum xamne ko ko wisale dakk gi tallahi taftau tazkuru yusufa wat ma ci yalla do dañ di fatali ko yusuf taftau bo la taftau la donon ñu dag fofu la rek ak dakk la fi mu nek xamni dakk gi nek fofu motax taftau def jëf kana dal di neub antam yi moy li ci mom jumle tazkuru nak mo nek parabu na sax di xabari taftau tazkuru mu dal neub antam yo sori ma fulu bi wa misalun nahyi mom moy la tazal dhakiral maut xamne laaju lay nahyu la tassal di mudari mu jassam lay nahyu mu jassame sukon na bu anta moy li simam dhakira nek khabaram nasab fata tay mudaf al maut ni o misal duha yi moy la yazalu llahu muhsinan ilayka la yazalu yalla bu deñ allah yalla muhsinan di ajra fatal ilayka jam ci yow nga xamne yazalu mudari hu la lajalon lay daq lay daq tay ñaan doole ci yalla bu lay daq tay ñaan الله قد هي موي لسمي يزالو محسن نيك خبري يزالو وداما داما مثل كان كم كان لا مسبوقا برمب لي جيتو بما كما مسرسرف انا داما بي فري صحنا تنا بوك سي بوك كان سي سارتو ما مي فري لي فيك نانغ جيتو كو لي فيك ما مو جيتو كو تو بوك سي كانا كي بوكم كخاولي كني سوا جوغني اتي جوخيل درهم ابدرم ma dum te li fek sax nga musibandi ak jot ak taram nga xamne mami mam masar daraf la dum te ci xam nga ko fi xal ak fi xal ak lisimu la daaw mo fi ma dum mi taji mo lisimu ko defé musibandi di xabaram xamne ko ko mami tax na ko jef nda rafa lisimu sub xabar wa khayru madin ludul mad qad hamila jefna mithlahu kam madin in kana dem nek na khayrul madi litul madi ustamila defi ko jefaniko min hu ci mom dina kana ke bokam ko ci xamni sop nañ ko ba nekatul madi nek mudarihu ba lamar ba master ba lenen du tay mu jef melni madi waye lu ci sarku mu don ko xamni amna lu bokutul madi ndax ko melni lay sa mom madi kep la kon madi rek mo meuna jef tamel ne daama itam ndax am amna ya doom dana sax mu dayu amna dum saxal waye bu xese genn ci maadi du jogati dara ala no motax kon mu mbolé ci ne sarto degam lu tass ci jëfëndiko lu bokk tak maadi wa ajis naga daganal fi jamihi ha ci mbolé sen tawassut al qabri dig doomu qabar wi ñeen mbolé kana ke bokkam nangu nañ xabar bu nek ci dig bi fi hal beug lisim bi xek ko ni ko misal bi nga ñuko wax ci bop bunt fi muy kana sayyidan umar mom la nga xomoro bi lisim bi ak kana bi nga xamni moy jëf dañu xek sayyidan bi nga xamni moy xabar bi a lol nak mom neena ñom ñepp ko nangu amul ke ka kenn bañu ko ci ni nek kana haliman sayyidun xamni kana sayyidun haliman la doon yu mel non ñepp ko nangu o kullu gep ci way xamnahu hadara terena sabqahu jitu qabar dama enen dolem ñu xamna huma senen ci ne dama xabar waru ko jitu dama jibru ne sax mamay and ak dama non la xabar bi waru orta jitu diki madum ta musiban je do man wax musiban madum ta waye na nga ne mamu xasse jall mom xabar bi man na ca top fi xal bi do rañu niki ma musiban dum ta mu les nako wax waye mamu ci bop lañu bañ rek mom xabar bi jitu ko wax jori mo gëna wor ni madum tu hayyan dina nga ne hayyan madum tu waye ma wax xasse jall man nga ne ma hayyan dum tu lolu wax ji gëna wor wata sarabina wa kullu min an-nuhati manaha ay yasbiqa al-qabr ma dama li annama al-masdariyata laha sadr al-kalam fala taqulu kun do waxne qa'iman ma dama zaidun waye no way josu ma qa'iman dama zaidun ala sahih ah li mo wax legi daga na mom ngane ma qa'iman dama zaidun manam qa'iman mom jituna dama ji way jitul ma lolé lay non bañ kaza kana kanonu sabqu khabarin jitu khabar mama annafiyata may ajdaq faji na nga dikke biha ci mom ma matamu watan bir mo lu ñu top la taliyatan to bam nek di aji top patay neena sa yo xamne kenn ci kana ki bokkum mamu mu daq an na mom mamo me nga moytu khabar bu jitu ko suñu baagal khabar bu meena ñu waye mamo me dafa wara jitu ñu top ko ay war la jital dara tafal ko ca waaw nek ma kana sayyidun qa'iman xani mamu mam dakla ma kana nekut bulni qa'iman ma kana sayyidun waw bulni qa'iman ma kana sayyidun lo dañ koy ay motax mu sasra bina fala taqul do wax ni qa'iman ma zala sayyidun wala qa'iman ma kana bakrun ana ma zala sayyidun qa'iman nga jitu qa'iman mu jitu mam dedet ma kana bakrun qa'iman nga jitu qa'iman mu jitu mam dedet waye mom lañ la waxon rek mamu xasse jall mom xabar mëna ci top fi hadu rañu motax mu tek ci waye jox na dagan ngane ma qa'iman zala sayyidun mamu xasse jall kon xair mëna ci top jitu sala ak wa ma qa'iman kana bakrun ala sahih lolu manes nako kama ye jox at taqdimu idha kana an-nafyu bi khairi ma batay bu fekke lañ dakk bokku tak ma yoy jamono kon buñu bañ xabar bu jitu lolé dakk ka xawli ni ki waxi ke mu ne ma fegul hadiri yo sama aji yad ndax falan abraha duma day ha iman di aji gelam gelam moy beug ba melni ko terbuti bi misli shamsid duha ci ko melni jantou yor yor bi aw ahsana wala ko gëna rafet min shamsid duha ci jantou yor yor bi da wone ni ha iman bo moy xabari abraha ji ak dak nek na fi muy lan waye ha iman jitu lan mom bañ ni ko fi mané kon lañu bañ mu jituma waye lan mom bañ ñu xabar wi jitu ko wa manhu sabqi khabarin tere jitu khabar laysa ustu fi tanef na ba da wax ne laysa itam bok na ci nga xam dañu bañ seen khabar jitu len nek laysa zaidun qa'iman bu wax ne qa'iman laysa zaidun kon jappal ne mom laysa bok na ci nga xam ne seen khabar war leena jitu muk wa do tamamin boromuk tam nak ma moy la nga xam ne yak taf yi dana doylo bi rafin ci rafafahi ena kana ki bokum dañu soti ko ñaari xaj xaj be nango nek tam xaj be mom faaw na xass lay doon tam nak ajmat lay fi riwaye dañ ci juglu fexal bo xamni man nga ko jox rek faahil mu yam ci tayam li sama xabar aw lay lolu ku ne nek kana nango nako ki bu ne ma sha Allah kana lu sob yalla rek kana mom ay wax nam ma sha Allah wujida kan day wax na wujida kon fekke ko xamne kan doyna bu xoo rek mu dal doon faahilam. Ak wa in taku xasanatun, doom dafa am xasanat aw yiw rek nga xam ne dafa am rek la. Ak wa in kaana du xusratin, wa in kaana de am na du xusratin borom mu ñàkk rek doo boobu rek moo doon faahilam. Xasanatun ba tey mooy faahil takku yooyu. Ak lu mel ne fa subhanallahi xiina tumsoona wa xiina tusbihoona, waxtu wa indi gont waxtu wa indi xëy, faahil rek la ñaam muy waaw gi, waaye duñ ci jublu gont nangam xëy nangam. Ay tadxuluna fil masaa'i wa sabaahi rek waxtu ngeen tam duggee suba ngoon rek la. Ak ma daamati samaawaat wal ardu, li feek sax na li feek mi ngi sax asamaan ak suuf yi mooy ay ma baqiyat rek xam ne foofu ba tey daawa ji amu fi xabar mel na nu mooy taam. Wa ma siwaa mel dafa jël waaw, wa ma siwaa lu dul moom naaqisun mooy naaqis, li nga xam ne moom faaw moom li sima xabar nag du doyloo faahil, loolu moo tudd naaqis aji mangi. Wa naqsu, naqsu googu nag mooy naaqis googu nga wax, xufiya xeñ toox na ko fi fatiya ci fatiya, laysa ak laysa, zaala ak zaala, daaima mbir ñu aji sax. Yetti moom leen lu yàgg yàgg naaqis la ñu doon, muy fatiya dañ na ak laysa bi fi di déet ak zaala dañ na, ñoom faawaroo ñoom li sima xabar. Walaa yel yi du topp ma amoolul xabari, jëftiiful xabar la alxaamila aji jëf ja, illa iza ata dara ndeem dikk na, darfan mbir mu muy taraf, aw xarafa jarin wala muy arafu jar. Aji jëf ji moom mooy kaana mbaa kenn ci bokkam, kooku nee na bu fekkee xabaram daa am jëfteef na nga moytu njëfteeful xabar la sës ci kaana ji mbaa kenn ci bokkam bëgg a jiitul sim bi, loolu mu na nga ko aaye lu may daa nekk zaraf mbaa muy jaar mu jaroor. Ekip bu nekkoon boo waxoon ne maa kaana ahmadu xaaidan sayaarataka, maanaam ahmad nekkut di kondir sa oto, maa kaana ahmadu xaaidan sayaarataka, wala maa kaana muhammad axidan risaalataka, maanaam xam jënd sa leetar. Loo yëpp boo dee seet sayaarataka ji mu mujjee njëfteef la ci xaaidan ji, kon njëfteeful xabar la. Bu dee maa kaana muhammadun axidan risaalataka it jàpp na risaalataka njëfteeful xabar la, ndax mi ngi nekk njëfteef ci mafoorum bi ci axidan. Loolu mën nga ko wax, waaye li ñu bañ mooy nga jël njëfteeful xabar loolu mel ne sayaarataka ji wala risaalataka sësle ko ci maa kaana ji. Waaw bëgg mu jiitu lisim bi, fekk nga bëgg wax maa kaana sayaarataka ahmadu qaidan, wala maa kaana risaalataka muhammadun axidan, loolu la ñuy bañ. Njëftil xabar li nekku saraf nekku jaarum jëroon, nga bëgg koo sësale ci fixal bi, loolu sëñe su ko. Bu doon ne zaraf nag wala jaarum jëroon nag mënees na ko, moom téréb misaal na ko, ku njëkk yi fal awalu naxu kaanu nekk na saydun sayd muqiman di aji sax xindaka fa yow, mool bi daa dafa jël ka da ko rotal maanaam andi wu ko daal ci mool bi dagg ka gëri, waaye war dafa nekk xindaka. Xam nga léegi xinda ji zarfu makaan la ba nga aju ca muqiman, te xam nga muqiman mooy xabari kaana, kon jàppal ne xinda ji njëfteeful xabar la, ndax muqiman jéego jëf calaaju ji te muqiman xabari kaana la, nga sëfi ko ci kaana mu jiitu seet mbilisim, loolu nekk saraf rek moo ko mayee. Wa saani bi mu doonee saraf bi mu doonee jaarum jëral mooy lu mel ne kaana saydun fiika raaxiban, kaana fiika saydun raaxiban mooy kaana nekk na saydun sayd raaxiban di aji xel nim fiika ci yow, xam ne fii ko jaaru mu jëralut aju ci raaxiban, te raaxiban xabar la, kon fii ko njëfteeful xabar la te jiit na sayd mbilisim bi sës ci kaana. Waa loolu la wax ne moom nañ ko mënees na ko fii ndax lim nekk rek jaar mu jëral, ak bi mu nekkee saraf ni ko misaal lay, waaye bu lu yooyu yaar waxoon na nañ koy aaye te misaaloon naa ko. Nga ne ko waaw suma ko gisee nag mu ne war mi na nga natale mun ma ra chani damir bi dellu ci mbir ma isman mbir ñu li simi kaana ja wala ka fa nekk. In waqaha ndeem xew na muhimuma aji defeloo lii nga xam ne istabaane bir na ne annahoo naka moom imtanaa terewu na. Mu ne lii ñu wax dañ koy aaye boo gisee lu ko nuru mel ni moom lañ def, da nga fay nattale damir boo xam ne day dellu ci mbir ma, bu ko defee mu sës ca kaana ja mbaa ka fa nekk, nga xam ne kon la fa sës woon te nuru njëftee sësut ca léegi, ndax li nga fi nattale moo fa sës dëgg-dëgg. Moom la ñu misaale wax yi faras daq jee mu doon xas waa jariir mu wax naa nahu xawlil farasdaq yahjoo raxta jarir, mu ne xanaa fidu kem ay suñeel lañu xaddaa joona ñu di ay jukkataa kon hawlu buyootihim ci li wër seeni nekk bima ci la nga xam ne kaana nekkoon na xatiyatu xatiyatu xawa da di ko tamal iyaahum ñoom. Boo seetloo nañ ko defee day mel ne iyaahum jee mafuul biila ci xawa da te jumlay xawa da mooy xabari kaana te dañ leen jëftewul xabar li bu fekkee nekkul saraf nekkul jaar mi rek bu mu sës ci kaana ji jiitu lisin bi te kon day mel ne iyaahum jëftewul xabar la mooy xawa da nga xam ne jumla mooy xabar te kon iyaahum jiitu na xatiyatu bi lisin bi te lañ aaye woon léegi. Mu ne ngir loolu bañ a am li ngay wax ne kaana nekk na xuwa moo mbir ma yéen ak lifoofu xuwa moo mbir ma nga xam ne xuwa boobu mu sës ci kaana waaye iyaahum sësatu ci dëgg-dëgg su boobaa xatiyatu soppiku mubtada jumlay xawa la gannaaw bu mu nëbbee xuwa dagam fiil maadin la jumlaam nekk barabu rafaati xabari xatiyatu jumlay xatiyatu nekk barabu nasab doon xabari kaana ji loolu lañu nettal waaye loolu xam nga coono la mënoon nañ rek léegi li ñu la aaye léeg-léeg nga gis ko waaw loolu jafeel na xawla waaye wax naa yi moom dara du ci soppiku mën nañ rek li ñu aaye daal boo ko gisee dana néew léeg-léeg nga gis ko daal loolu daal mu gën a noppale. Waxat tuzaadu amaana bu dee fi dolli kaana kaana fi xashwin ci ab digg wala mu tam mi waxoon na ko maanaam kaana rek moo nangu jëmmam gën a ko suruxal ci ab diggante bu mënta taqalikoo maanaam fekk diggante bu mënta tàggoo nga dolli xubaatu kaana rek boobaam du jëf dara waaye dañuy sart mu doon nekk baatu maadi wi ñu ki saydun xaayim mën nga ne saydun kaana xaayimam nga xam ne danga fa dolli baatu kaana du jëf foofu dara ak lu mel ne lam yoo jot mislu ko masifu te fekk ku mel ne yow mën nga lam yoo jot kaana mislu ko dolli xubaatu kaana ak diggante ci laa ngoo sool mel ne jaa ëllë si kaana akram toxo maanaam jaa ëllë si akram toxo teel naa ko rek la woon nga dolli fi diggante wi kaana ak diggante naat ak man xoot maratu bere jurin xaayimin mën ngaa dolli kaana ne maratu bere jurin kaana xaayimin bépp diggante bi mën taqali ko rek mën nga fee dolli baatu kaana wa sadda ziyaadatuha bi la dhil mudaarihi maanaam nag ñu dolli ko bu nag mi baatu mudaarihi moom ñëw na ni ki nahu anta takkoonu maajidun nabiilu xam nga anta yow maajidul aji tedd nga nabiilul aji xel nga la woon mu dolli wi takkoonu xam nga fekkoon dolli witoon takkoonu moom faaw mu ne maajidan nabiilaa maanaam kon maajidan faaw mu xabari takkoonu ji kon te war koo nasab waaye da ko yokk rek def anta mu moftara maajidul nekk xabar takkoon doon fi ndolleen loolu nag moom nañ ko moytu léegi mu wax na misaal na ko ci taxawli ko ni soxla nga ne maalu màgg màgg asaxa wéral na xilma man xam-xam ka nga xam ne taqadama jiitu woon na dañu yéem rek ñu jiitu woon seen xam-xam ni mu bareeg na wëre diggante maamu muy yëmu ak fi nga war a topp ci moom muy afxala mel ne asaxa mënuñoo taqalikoo diggante wi ko mën nga fee yokk kon kaana moo tax mu def maa kaana yokk fi kaana diggante wi wa yaxdifuuna haa danañu ko asaf moom kaana ji wa yubxoonu te ñuy desal alxabar xabar ba nee na ba tey lii kaana rek moo ko jagoo te mu tam waxoon na ko maanaam mooy nga dagg kaana ji daggali si moom bàyyi fa xabar ba dong mu des fa ne loolu moom moo ko jagoo ci ay bokkam wa daal yi nag ishtahara siiw na bax da in ci gannaaw in walaw ak law kasiran lu bare bare neen loolu mi ngi gën a bare ci gannaaw in ak law in ak law yépp dañuy sart seen gannaaw nañu dagg fa kaana ak li si moom bàyyi fa xabar ba moom bari na loolu misaali ci sara bi xarqiila maa qiila in sidxan wa in kadiba xat xila waxees na maa la nga xam ne xila waxees na ko in sidxan dem dëgg la wa in kasiban ak dem fen la in kaana sidxan ak wa in kaana kasiban la xam ne in kaana kaana bay nëbbu xoo mu dellu si ci loolee ñu wax fu ne kaana lañ fa dagg mu nëbbu xoo mu ne si moom ñu nag bàyyi xabar ji muy sidxan ak kasiban loolu gannaaw in la ak kee wax ne laa yamanu du wóolu ak dahara jamono ji jiw bax yin boroomu mbewte wala malikan ak doonte buur la bu fekkee day tere nag bu fekkee laa bi day tere mu ngi wax laa yi ëmma nit dëhra bu ko defee laa yi ëmman bu wóolu mooy cosaani kon bu fekkee day dàq dong nag muy laa yi ëmmanu dëhra bu bax yi lu ci mën di am walaw malikan rek moom lay misaal walaw kaana malikan la woon kaana na gën a fi kaana ak xuma boobu nëbboon muy lis moom malikan bi xabari kaana bi rek des fi ci gannaaw law moom ba tey bari na wa tax wi du maa weccee maa an xaawalis kaana pour tukki ba toggoof na ko maanaam defees na ko rek bax da an ci gannaawam nee na gannaaw an des na fa dagg kaana weccee ko maa dong dañu koy def pamis li xaw li ko nikkeem sa wax ji nga ne amaa anta ngir bu nga nekkee amaa rek la doon amaa anta waaw amaa anta boo jumee defee day firi amaa anta ndaal yow déedéet amaa anta ngir bu nga nekk ngir bi nga nekkee bar di aji baax rek faqtaram na nga jege waaw loolu lay tekkee cosaan la moo doon li an kunta barran li an konta ngir da nga nekké barande aji bax ñu dag la am gi ci li an ngir gattal mu dess an konta baran ñu dag kana ji ba ko wéccé ba tax nga bu ñu dagé kana ta ba jokkon ci mom day soti ko anta ndax ta mom ci fi xam la wara jokk fa fa bi dewe rek mu soti ko anta mu dess an anta baran ba andi ma mi nga xamni ma wara wéccé kana ji nga dag mu dess an an ma anta baran ñu jël mom gi ci am ji sa da ko ci mam mi dess am ma anta baran lan na daal bu ko do ko xam waye na faral dem xol sara wi fi mu wax la ko ne la wal aslu ci san mu li an kunta baran fa khudifati llahu li ikhtisari manam ñu dag la ngir gatal suma kana top ñu dag kana it lahu ngir gatal mu suma kana lahu la la jul dama jul suma xol sa kana mo itam lahu bi dafa li ikhtisari mo tax wax fan fasala at-tamir dama ba jakk won buy ta ale fa ci doon anta fasara an anta suma utiya top di kef bu ma ci ma xiwatan ngir ak wa ci xankaan ñu andi ma